يعني أنا من شيء، أنا من شيء أو جين ناصر أونلا أبدا شكرت مالسن بدون جدرك أبدا قرآن أكو مالسن بكرة سوresin son ikinci ayetlerini. Bu bir. İkincisi Ali İmran o Bakara suresinin tamamen okumalısın. İyi bir şekilde. O evi talep ilim yeri, mescit gibi nur evine çevirmen gerekir. Nur evine çevirmen gerekir. İlim öğrenmek, Allah'a itaat etmek, gece namazları kılmak, sabah, akşam ve uyku zikirlerine dikkat etmek gibi bunlar hiçbir şekilde unutmaman gerekir. Ve salih kişilerle, sana yardımcı olan kişilerle yürümen gerekir. Bu bir. Ve üçüncüsü, sana bir rukyeyi yapan arkadaş varsa velhamdülillah, yapmazsa sen kendine yapmaya çalış.